Bateragune hauzia Espainiako Auzitegi Nazionalean 2011 urtean egindako hauzi bat izan zen, bintzat horrasi zen, ezker abertzaleko 8 kideri egina. Espainiako justiziak legez kanpo utzitako batasun alderdia etaren aginduz berri sortu nahian zibiltzala zutela eberaz egotzita eta horrez gain Euskal Kartasuna, Aralar, abertzelen batasuna eta ela erakarri eta Euskal Herria eta Espainiak estatuaren artean konfrontazio borroka eremu bat eraiki izana, nahi izana ere lepuratu zitzai. Zortzia uzipetuak 2009an urriaren amairuan atzerraiteko atxilotu zituzten Laben Donostiako egoitzan bilera bat egiten ari zela. Hauzi politiko bat bezala definitua izan da behin baino gehiagotan eta preseski hortaz hitz egiteko Maite Ubiria kazetariak gutartan dugu, egunon zuri. Egunon. Piskal bateragune hauzia ezagutzen ez duten entzat xehetasunetan, ez da pausu baker batean eraman, behin baino gehiagotan aktualitatean egonda epai hori, horrekoan Europako bide hartuko du eta hori laister aipatuko dugu. Baina, zen izan da unen hilbidea kronologia txiki bat iteko? Bueno, nik usetuzuk egin duzula pixka bat kronologia, ez? Net, 2009an atxilok izaten dire, handikan kasi bi urtea ematen da hauzia, hauzi horretan argi eta garbi geratzen da nolabait auzi politiko baten aurrean gaudela, ez bakarrikan han eseritzen diren pertsonak militante ezagunak direlako, bai ezker abertzaleko militante ezagunak direlako, baizik eta epaiketa momentu oso konkretu batean ematen dalako, ez? Eta epai hortan hain zuzen aski argi aldarrikatzen da ezker abertzaleak egindako estrategi politikoaren aldaketa, ez? Beraz, nolabait auziaren gakoa erabat politikoa da, zigorra baitare politikoa da, eta zigorra horren kontra noski hainbat dei eginen dira, ez, Auzitegi Nazionalean esaten da epaiketa, auzia gero gorenera joanen da, eta handikan konstituzionera, eta hori da azken astean ezagutu dugun epaia, ez berretsi dela pertsona hauek segitu behar dutela kartzelan. Preseski, 10 urteko kartzela kondenak eman dira hortan, eta puntara eramanak izan direla deliberatu da. Hortan argi-argiak dira erabaki horiek gaur egun ikusten larik zertan den esena politikoa? Bai, berez nik uste dut auzi eman zen garaiak ja hori argiki erakusten zuela, ez? Auzi hori denbora politikotik kanpo zegoela, ez? Ba, seguraski horreatikan ere bai pertsona horiek izan ziren zigortuak, ez? Pertsona horiek beste bat militantekin batera noski, zeren berez prozesu kolektibo bat izan zen, milaka lagunek eta militante parte hartu zutela deliberatu hori hartzeko, baina bueno, pertsona horiek nolabait aldaketa horren baitan papera garrantzitsua izan zuten, eta nik uste estatuak nolabait hori zigurtu nahi izan duena, badaki pertsona horiek duten itzala, badaki ezker abertzalearen baitan pertsona horiek duten prestigioa eta merezi duten begirune da, eta seguraski bilatu dute pertsona horiek alboratzea hain zuzen, ez? Eta preseski, nola justifikatzen dute hori epaitegietan 10 urteko kondena batzuekin funtsan esena politiko bat eraikitza, zeren hor geroztik erakundeak utzi zituen armak, hasi da desmantelatzen pausuz pausu bere egiturak eta gehiena duguzia, nola justifikatzen dituzte kondena horiek? Bueno, nik uste ez dutela arrazoi handirik emanen, arrazoi juridikorik ez dago, ez? Eta ikusi bertzerik ez da behar konstituzionalek emandako epai horren gainean hainbat epailek nolabait boto partikular eman dute horren kontra agertuz, eta baten kasuan berak esaten du ez dagola inolako elementu juridikoa, inolako arrazoirik nolabait zigor horrekin segitzeko, epaile batek esaten duenean arrazonamendu juridikoek ez dagola edo arrazo juridikoek ez dagola sententzia batean, dena errana dago, ez? Ordune, bueno, nik uste han finean bultzada politiko baten pean burutu zala auzi hori, baina jakin behar da auzi hori posible izan dela, bere zainbat aldaketa eman direlako Espainiar legedian, ez? Alderdien legedia eman zan, legalizazio prozesuak eman ziren ezker abertzaleko erakunde ezberdinen kontra, eta testu inguru horren baitan posiblea dire desmasa horiek, ez? Justizia askotan egiten da piskat unkiezina bezala dela egi osoa menperatzen duen entitate bat bezala ikusten da leku askotan. Manera bat da, zure ustez, funtsian iritzi publikoa piskat bat bekudeatzeko ere bai gai horren inguruan lege horiek sortuz? Bueno, argi dagoan estatu afera batetaz ari garela, ez? Jakin bar da estatuak behin eta berriro erabili dula legea, behin eta berriro erabili ditula epaitegiak independentismore aurka eramaten duen borroka horren baitan, ezin dugu antzi ze justizia ereduaz ari garan, ez gaude eredu demokratiko batetaz ari, hau da, bederen jatorrian auzitegi hoiek frankismo garaitik datoz, auzitegi nazionalak tribunal de orden publiko delakoaren jarraipena da, ezoiko auzitegia da, eta gero jakin bar da, bai Gorenak eta berezegi konstituzionala direla auzitegi batzuk, nun meritu judiziala baino, hau da ibilbide profesionala baino, baloratzen dela azkrizio partidarioa, ez? Eta zentzurtan, konstituzionala denbora luzez egonda berritu gabe, hori gogoratuko nuke, espreski PP eta PSOEen artean ados ez direlako jartzen, zeintzu izan behar ziren, postua hartuko zuten epaileak, ez? Hau da, banatzen dire postuak tribunal hortan, edo auzitegi hortan, nolabait interes partidisten arabera, eta horrekin dana errana dago, hau da oso moldagarriak dire auzitegi hoiek, dire tresna bat politikarien esku, tresna bat estatuaren esku kasu honetan. Horrek egin nahi du, azken finan, ez dela defentsarik egiten al epaitegi hoietan? Epaitegi hoietan defentsa bat egitea oso zaila da, kontutan izanik zen olako akusazioak ematen diren, kasu honetan akusazio politiko batzutaz ari gara, hau da Arnaldo Otegiri, Rafa Diezi eta beste militantei leporatzen diete politika egitea, eta en zuzen ere leporatzen diete paper garrantzitsu bat betetzea, aro politiko hau martxan jartzeko, orduan dana errana dago, han ez dago zer defenditzik horik, gainean ikuste eta auzian zehar beraiek oso argi utzi dutela, aldarrikatu dute haien militantzia politika, ez dute bilatu xuritzea edo haien burua, hau da atxilotok izan ziren bilera batean edo jarduera politikoetan ari zirenean, eta horrela aldarrikatu dute auzitegian, ez? Nik ez dut auzi politiko baten aurrean gaude, horiek bezalako auziak izan dire beste hainbat herrialdetan, batez ere askapen prozesutan olako egorak eman dire, Ego Afrikan, Irlandan, baita diktaduraren aurkako beste kontestuetan Amerika Latinan, eta bueno, ez gara bakarrak, ez? Baina segurazki eskandalugarria da Europa horretan, nolabait giza eskubideen eta eskubide politikoen inguruan nolabait aldarri inermoa egiten dune Europako batasuna horren baitan, hoiek bezalako jarduerak ematea, ez da? Bulek gaitza da, ala ere, kalean gero eta presio gehiago badirelarik, mugimenduak azkartzen larik, Podemosen igoera ere ipatzen algenuke hor, ala ere ezkerreko tendentzia horiek senditzen dira, jende gutxi mugitzen da, azken finean, Espainia mailan ere bai, Madrilen jokatzen larik paiketa horiek gai horren inguruan? Bueno, nik uste dut elkartasuna bat egondala beti Euskal Herriarekiko, eta beti ere elkartasun hori sentitzen da. Nik esango nuke edozein gauza Arnaldo Otegiren zigorrak nolabaiteko, oihartzun handia eta hartu dula ez bakarrikan estatu mailan, baita nazioartean ere. Nik gogoratuko nuke bai Amerikako, baita Europako erakunde askok salatu dutela berak pairatzen duen egora, eta baita ere oroar presoei jartzen zaien zigorra bereziki dispertsioa baliatuta, ez? Zentzu hortan nik uste dute azken urteotan gero eta gehiago entzuten dela salaketa hori, baina noski salaketa horren aurrean estatu bat dago, eta estatu horrek baditu tresnak bere zigorrarekin segitzeko, ez? Baina ni nabarmenduko nuke alde batetik euskal jendartean ematen den gehiengo oso zabala egoera horrek bukatzeko, eta batez ere espetxe politika errotik aldatzeko, eta pertsona hauen eta beste militante askoren egoera aldatzeko, baina baita ere nazioarte mailan nik nabarmenduko nuke, eman direla erabakiak, elkartasun keinoak, eta baita ere Estrasburgoeko epaia hor dago, ez? Esan nahi, Europak ere bai ozenki esan du, erabili diren metodoak ez direla zilegiak izan, eta nolabait legea muturreaino eramaten ari da helburu politiko batzuk lortzeko, ez? Prezeski hortan nagakoa, nazio artean izan Estrasburgoan ekan duzun bezala hortara jotzera joiten direlako oraikoan epai horiek balio gabetzeko. Eta peska bat gizartean ere bai edo prentxan, ze prentxak paper handia badu hortan ere? Ba, nik uste dut gizartean hori oso zabalduta dagoela, eta nik esango nuke alderdi politikoen artean baita ere. Euskal Herrian oso ordezkari politiko gutxik defendatzen duten Arnaldotik kartzelan egon behar denik. PP-ko ordezkari batzuk publikoki hori defendatzen dutela eta pribatuki asaltzen dutela haien ezin egona gai honekin, ez? Nik uste dut oso iritzi publiko aldetikan oso zabalduta dago injustizia handi baten aurrean gaudela. Zabalduta dagoen bezala, ba, egoera honetan ez direla presoak egon behar, ez Boadagzin edo Al Jazeera zen, baizik eta pertsona horiek Euskal Herrian egon behar direla, haien eskubidea dalako, oso zabaduta dagoen bezala eri diren presoak kalean egon behar direla, eta haien zigorren hiru laurdenak edo 70 urte gorako preso guzti horiek baita ere ez direla orain dauden egoeran egon beharrez. Nik uste iritzi publiko aldetik hori oso zabalduta dago, eta segitu egin behar dela nolabait elkartasun gehiago biltzen, segitu egin behar dela mobilizatzen, eta zentzortan importantea da asteburu honetan bertan egongo diren mobilizazioak presoen eskubideen aldekoak, ez? Nik uste dute presoen gaiarekin argi dugula, ba, bi estatu hoiek dutela gakoa, beraik dutelako ziegen gakoak, baina argi dago presio, gero eta presio gehiago egin eta gero eta alkartasun eta presio gehiago bildu nazioarteko eremuan, ba, lortuko direla denok espero ditugun emaitzak, ez da. Eta hortara doa, nazioarteko parte hartzaile horiek zote irakituko azken finean etortzea Espainiarat edo Frantziarat eta beti pareta baten entzinan egotea? Bueno, nik uste dut beraiek oso ohituta daudela gurea baino asko zailago diren gatazka konponbide prozesutan murgiltzea, ez? Guk segurazki joera dugu gure prozesuari begiratzea bakarrik, gure zilborrari begiratzea bakarrik, eta segurazki ba, ditugun zailtasunak irutzen zaizkigu, pues, inork ez dituen zailtasunak, ez? Baina beste dozin prozesua ezagututa, pues, badakigu oso gora beratxoak direla, ez? Nik gogoratuko nuke adibidez Irlandako prozesua denok maitutzat ematen dugula, han akordio batzeko egon zirelako, han ira eta bi gobernuen arteko akordioak egon zirelako, normalizazio politikoaren bidean pausok eman zirelako, ba, kasik 15 urte pasatu direla akordio hoietatik, eta oraindik ere iesean diren pertsonen egoera ez da guztiz argitu. Hau da, geratu dire oraindik ere hainbat gauza konpontzeko. Hori ohartzeko, ba, nolabait prozesu konplexutaz ari garela, bere denbora eskatzen dutela, zailtasunez beterik daudela, eta zailtasun horiek gainditzeko, ba, behar da borondade handia eta era iraunkorrean aritu borondade horrekin, ez? Nik uste borondade hori oso zabalduta dagoela Euskal Herrian, Ezker Abertzalearen kasuan oso tinko dago Ezker Abertzalea horren defentsan, eta nik uste pertsona horiek ikusten dutenean badagola borondade bat, eta borondade hori oso zabalduta dagoela baita euskal jendartean ere, ba, zalantzarik ez dugu segituko dutela haien lana egiten, ez? Zeren beraiek jakitun dire zen olako zailtasunak daudela estatu hoiekin, baina era berean beraiek behin eta berriro nabarmentzen dute, Baionako Fora nabarmentu zuten baitare, herritarrei zuzentzen dire, eta hemen goratzen ez Brian Currienen azalpen batzuk, non esan zuen zuek nahi badezue, zuek martxan jarriko duzu prozesu hori, eta zuek aurrera emango duzu prozesu hori, ez? Ordu nik uste dut, hortaz, gure botereaz jabetu argarela baitare herritarrok, eta guri dagokiola baitare, base segitzea, bide beretik segitzea, gero eta indar gehiago egiten, gero eta jende gehiago konbentzitzen, ba prozesu hori onera eramateko. Maite Uburia, itzoiekin bukatuko dugu gure gaurko elkarriz. Eta agurtu aintzin aldiz, Maite, betiko ariketa zailena, kantu bat hautatzea galeginen izut goizuntan. Bai, berez izenburua zakit, baina bo Berri Txarraken kantua da, nik uste taski famatua dela, kasik ere zerki badala esango nuke, pues gogoratzen du lain zuzen ba, preso bukatu ziren pertsona hoien egoera, ez? Maitasunangatik berak kantak esaten duen bezala, eta uste dut aproposa dela, ba, bueno, elkarrizketa honetan jorratu dugun gaia laguntzeko, ez? Eta bo, nik kanta hori hautatuko nuke. Mila esker, Maite. Mila esker zuei. urteetan emaitza zineskaitzak zilogismoen olketa ilunak hori alde egauziak zuzen bideli buruko teastunetan hauek dira izan hauek dira nola san du izatearen algo kantea ez izatearen ajea gutxespenaren dialektikari etorzi moden